Lezártuk az évadot. Vigyázzatok az autópályán. De vigyázzatok a mávval is. Meglőtték az alelnököt. Mi? Biden azt mondta. Jó, van ez így. Sziasztok, szávasztok, hogy vagytok, mint vagytok, itt vagytok? Még itt vagyunk a héten, lehet meglepődni, bár mondtuk, de biztos lesz, aki meglepődik. Szóval, mi történt mostanában azon kívül, hogy... a hírek, amik jönnek, amik úgy látszik, hogy hát hogy tudunk így szünetre menni, hogy állandóan csak így özönlenek a hírek. Hát, ja, visszatért a történelem, ugye. Évadzáró eseményünk volt, előző csütörtökön, ott volt legalább 1200 ember, úgyhogy köszi innen is, hogy jöttetek. A leírásban ott lesz egy link, ahol a képeket meg lehet nézni, itt belemutatok, nézzétek. Na, az epic kép. Nézzétek, vannak a évadzáró képek, meg lehet nézni, nézzétek, itt így a teki is ott volt. Látod? A teki is ott volt? Nem. Jézusom! Igen, nézd ezt a férfi embert, aki így jön. Egy borral. Igen, ezt nézzétek. Válsz az ember. Ez férfi. Farád és stand-up volt. Azt mondja, hogy így előadunk, és akkor így itt ott vannak emberek, és akkor a nézőkről is van kép. Ott vagytok ti is. Te nem, aki, hogyha nem mentél, akkor te nem vagy ott. Amúgy az elég sok ember, azért kicsit félelmetes volt. Hogyha érdekel titeket, hogy milyen a hangulat egy ilyenen, kik vannak, mik vannak, mik történnek, akkor leírásban megnézhetitek a képeket. És Patreonoknak meg felraktam az előadást is. Nem tudom, majd lehet, hogy felkerül később mindenkinek. Egyelőre még nem akartam évadzáró videót felrakni, miközben még megy az évad. Aztán majd meglátjuk, lehet, hogy a szünetbe kirakom. De egyelőre Patreonok meg tudják tekinteni. Megszakítjuk adásunkat. Már egy ideje próbálom meggyőzni csak itt, hogy töltse le a Revolutot, hogy könnyebben tudjak neki utalni, ha éppen erre lenne szükség. Most végre sikerült, csak egy szponzor kellett hozzá. Köszönjük neki. Sőt, most már ti is le tudjátok tölteni a linkünkkel ingyenesen, ami után 8500 forintos jutalmat igényelhettek. Most pedig szeretném megkérni Szabó Márton csak itt, hogy csatlakozzon hozzá. Csináltok például egyszer használatos kártyát, amivel nem kell tartanatok tőle, hogy utána kikerülnek az adataitok, és eldobnak tőletek egy csomó pénzt, mert csak annyit raktok rá, mennyi ahhoz kell, hogy azt egyszer elutaljátok, és aztán utána elfelejthetitek örökre. Közös rendelések után nagyon egyszerűen tudtok utalni egymásnak, és a kontaktok automatikusan megjelennek az appban. Mi történt veled múltkor, amikor devizát akartál váltani, Borka? Múltkor, amikor devizát akartam váltani, igazából át se kellett váltanom, mert a Revolut átváltja magától. Egy kedvező árfolyamon. Nem vagyok egyébként egy hatalmas utazó, de amikor utazom, akkor borzasztóan hasznos. Most már ti is le tudjátok tölteni a linkünkkel a Revolutot, és utána még 8500 forintos jutalmat is igényelhettek. Vissza az adásba! Ja, és hát kaptunk ezt azt. Kösz szépen, aki dolgozott ezekkel. Kaptam kulcstartót, meg kitűzőt. Erre neked is be van gravírozva a neved, Ádám. Szóval emberek dolgoztak dolgokkal, hogy odaadják nekünk. Igen, és elképesztő. Nekem is van ilyen hát ez... Ádám emberem, csak otthon hagytam. Pedig többször gondoltam, hogy ez fontos, hogy berakjam, hogy időbe elhozom. Gyerekeknek nagyon tetszett. Tényleg? Ha, és olyan a ruhája, hogy még le is lehet venni amúgy. Mi? Még alsó gatyád is van, nézd. Ez nagyon menő. Ezt a háttérbe rakjuk. Ja, ezek ott lesznek majd. Rengeteg emberrel tudtunk beszélgetni, amúgy azért ez elfárad az ember a végére, de azért próbáltunk mindenkivel beszélgetni, amennyit tudtunk. Amúgy kicsit zsong utána az ember feje, de most már jobban megszokom, de hogy így egy-két óra alatt több száz emberrel beszélsz, akkor így utána egy kicsit így nem tud, hogy az egy más tudatállapotban kerülsz, hogy jönnek, megint valami másról beszél, megint valami másról, megint, és így őrület. De amúgy fölismerek egy csomó embert, aki már volt régi eseményeken, meg minden, szóval tök jó. Azt számol, hogyha ott 3 órát állsz, és mindenkivel próbálsz beszélni 3 percet, azért ugye az sok. Hát jó, de most mennyi? Sokan vagyunk. 180-ban a 3, az 60 ember. Nem, szerintem van, aki csak képet kér, van, aki meg... De hogy így... Van, akivel egy kicsit többet beszélsz, van, akivel kevesebbet. Ja, hát mindig azon eseményeken, hogy az elején nagyon sokan vannak még, mindenkivel beszélsz, mindenkivel képet csinálsz, és aztán ahogy emberek fogynak, úgy már lehet egy kicsit hosszabban is beszélgetni, így körökbe beállni, ott dumálni. Ez már megvan ennek a menetrendje. Nyilván, ahogy évfél után már kevesebb az ember, akkor már lehet hosszabban beszélgetni emberekkel. Meg amúgy is ott voltak mások is, akikkel lehet, hogy szívesen beszélgettek az emberek. Nessájnál még nagyobb sorát szerintem. meg a Radics Petinél biztos, nem tudom, Edinál, hogy ott volt mindenféle jó fejember, és velük is lehetett beszélgetni. Meg én ilyenkor azt várom, hogy majd... A Cérna nyár is ott volt. Hogy egymással megismerkednek az emberek, mert akkor legalább már egy közös érdeklődési körötök van, vagy ugye a barátotoknak, barátnőtöknek, aki elrángatott titeket, és akkor mi lehet beszélgetni emberekkel. Úgyhogy én ezt mindenkitől kérdezgettem, hogy sikerült-e ott megismerkedniük valakivel, és amúgy egy csomóan voltak úgy. Ott verődtek össze egy ilyen társaság. Szoktak lenni ilyenek, szerintem. Máskor is várunk titeket. Ja, hogyha most nem jutott el valaki, akkor ne aggódjon, lesz még. Így van, lesz még. Néha jó, mi is, hogy mondjam, sok szervezés, de hát a Borka szervezi, nem mi, de hogy sok szervezés ez nagyon, és nyilván elég fárasztó, főleg így az egész nappal együtt, de megéri ezeket szerintem megcsinálni, és szerintem mindenki örülni szokott neki, szóval lesz még ilyen, nem olyan gyakran, de így az évadok közepén, végén, meg majd jövőre lehet, hogy megint megyünk ilyen vidéki turnéra, vagy lehet, hogy tervezünk. Most idén egy kicsit visszafogtuk ezt az eseményes dolgot. Tavaly ugye elmentünk, tavaly mennyi ilyen volt? 6. Meg a budapesti. Amint 2 volt. Uh-huh. Szóval tavaly több volt, és gondoltuk, hogy jó egy év szünet, amikor kicsit szusszanunk, és jövőre megpróbálunk megint megszervezni több vidéki központokban, úgyhogy lesz megint. De ez az érdekes, hogy tavaly nem volt évadzáró. Úgyhogy ez így most jobb. A fesztiválon vettük fel, ugye? Hát a Puzsér lecseszett minket, igen. Az volt az évadzáró. Majd egyszer talán eljutunk Erdélybe is, meg ilyenek, amiket írtok, de hát egyelőre örülünk, hogy eljutottunk a Dürer kertbe, aztán majd jövőre még megyünk. De amúgy voltunk annyi helyen, megtöltöttünk annyi helyet, hogy talán a helyek nem félnek attól, hogy nem megy senki, és akkor szívesebb, jobb a tárgyalási pozíciónk. Sose kellett volna neki. Igen, nem mindig bíztak bennünk. Igen. Képek a leírásban. Mi történt még tegnap? Ezt el kell mondanod? Valakinek igaza lett. Spanyolország nyerte. Jó, hát a biztos. Azért van mindig igaza, mert te mondod a biztosat. Milyen a biztosat? Én is az angolokat akartam mondani. A legvanidiát kéket. Hogy azt mondtam, hogy a spanyolok nyernek. Úgy tűnik, hogy ezért nyertek, Ádám, bazd meg. Látod? Igen. Ja, ne, amúgy tényleg... Így illett bele a lore-ba. Hát amúgy gondoltam, hogy belenézek a meccs végébe, de éjfélkor, vagy nem tudom, amikor feküdtem le aludni, akkor bazzik, volt döntő, és így fölcsaptam. Mondjuk már a WhatsApp-ból beszélgetésben tudtam, hogy akkor a spanyolok nyertek. Elfelejtetted megnézni. Elfelejtettem. Gondoltam. Ezért nem gondoltam, hogy ott egyedül leülök, azt végignézem, de hogy így majd a utolsó 5 percre oda szoktam kapcsolni. Mondjuk itt kb. Az lett volna a legjobb rész. Amúgy szinte ez nem is volt olyan rossz meccs, az első. Megnéztem, lőttek azért kapura. Az első fél idő első fele az szar volt, igen? De utána felpörgött. Sajnos felpörgött a szaggatás is az M4-en nekem, úgyhogy... Igen. Sajnálom. A spanyolok azok, mikor először így figyeltem a focit, akkor ők nyertek valami VB-t, vagy az már rég volt? Nem annyira. Jó. Azt legalábbis azt gondoljuk, de azóta valószínűleg fölnőtt egy nemzedék. Meg mondjuk gondolkozom, hogy a focistáknál, akik ilyen nagyon prók, érdekes lehet, hogy ilyen 30-35 után visszavonulhatsz, és ott van a világ pénze. Azt csinálsz, amit akarsz. Mit hát, hogyha ügyes vagy. Igen, azért mondom, hogy a prók. Hát ott is van, aki elcseszi nyilván a pénzét. Igen, de hogy mondjuk ilyen, utána meg kell találni egy új életcélt. Nyilván egy csomóan a fociban vannak, a foci az értenek, hogy elmennek valami focihoz kapcsolódó dolgot dolgozni, de hogy igazából azt csinálnak, amit akarnak, és ez amúgy menő, de közben félelmetes is. Most mit csinálsz, amikor azt csinálsz, amit akarsz? Hát elmehetsz például egy műsorba egy szakérteni. Jobban sikerült a mozgósítás a másik csapatnak. Én nem tudom, mit csinálnék. Hát... Biztos lehet valamit kitalálni. Van idejük rá. Ja, most divat lett, hogy kigyúrják magukat, mint az őrüle. Igen? Aha. Akkor ez is történt? Valami történt még? Hát igen, talán történt még valami. Valami. Mi történt? Visszatért a történelem. Jó, van ez így. Rálőttek Donald Trumpra. Visszatért, mert rálőttek Donald Trumpra? Nem, hanem hogy olyan nyugodalmas évek vannak mögöttünk, azért most nyilván nem az utóbbi 2. Azelőtt azért évtizedekig nagyon nem történtek, vagy legalábbis a környékünkön, meg így a bőrünkön nem éreztük, hogy annyira veszélyes dolgok történnének, és akkor most háborúk törnek ki, szomszédországban rálőnek ugye a miniszterelnökre, és akkor most Amerikában is az elnök jelöltre. Elképesztő. Ja, ezt én is néztem, hogy vasárnapi reggeli hír. Ez már hát, vasárnap, vasárnap hajnal 2-kor volt, itteni idő szerint. Igen, szóval Donald Trump egy kampányeseményen volt Pennsylvániában, Butlerben, és akkor ott egy fazon fölmászott egy tetőre, és rálőtt párszor a Trumpra, de a fülét találta csak el, úgyhogy nem lett igazából semmi komoly baj a hála az égnek a Trumpnak, de hát elképesztő, hogy egyáltalán ilyen megtörténik. Ja, igen, Trumpnak nem lett semmi baja, de meghalt egy ember, és súlyosan megsérült kettő. Igen, mert a közönségbe viszont betalált párszor. Ja. Nem tudom, mit is lehet ezt hozzáfűzni. Az egyértelmű kívül, hogy Trump megnyerte a választást. Ja, most mindenki ezt mondja, de hát... De amúgy ez már szerintem azelőtt is nyilvánvaló volt. A Biden tökéletlen, ugye? De majd ezt megnézzük. Ja, majd visszatérünk még a Bidenre. De amúgy igen, itt készültek pár fotók, amik valószínűleg az év sajtófotója lesz. De ahol mögötte van az ászló. Az is... De ez is, gondolom. Inkább azon lepődök meg, hogy Amerikában, ahol tényleg mindenki tele van fegyverrel, szóval ott nem lepődök meg, hogy ilyenek történnek. Az a furcsa, hogy ilyen rég történt ilyen. Főleg úgy, hogy már tényleg mindenki tele van fegyverrel, és annyira ki van éleződve egymásra, és hergelve a republikánus meg a demokrata. Olyan szintű hergelés megy ott is, plusz mindenkinél fegyver van, szóval az annyira nem meglepő ez a része szerintem. Hát azért szerintem erre oda szoktak figyelni, és... Az biztos, azért nincs ennyi, de hogy az, hogy próbálkoznak, az tényleg annyi bolond van Amerikában, hogy az elképesztő amúgy. Tele van. Onnan indul ki az összes bolondság amúgy. Nyilván segít a szólásszabadság, aminek van pozitív és főleg pozitív oldala, de az, hogy ennyi bolondság onnan terjed, az is emiatt van kulturálisan, de hogy az, hogy tényleg mindenki, aki akar, az beszerez egy ilyen fegyvert. Vannak ellenőrzések, de hát tudjuk, milyenek azok. De hát, hogy van ennél ugye jobb rendszer is. Mint az amerikai fegyver engedélyezési rendszer, igen. Igen, de hát, hogy vannak más országok, ahol sok fegyver van, és nem biztos, hogy ugyanennyi lövöldözés történik. Igen, ez is egy aspektusa, de amit mondtál, hogy milyen megosztottság van, szerintem az ebben a legérdekesebb, hogy azt gondolnád, hogy azután, hogy megtörténik egy ilyen eset, mindenki elítéli, nyilván mindenki pillanatra így kihozanodik ebből a sok kampány szlogenből, meg több éves sérelemből, meg vélt és valós ellentétekből, és egy pillanatra mindenki így megnyugszik, hogy na jó, ez ilyen nem fordulat elő még egyszer. Ez lenne, az ember azt gondolja, hogy a normális reakció, de valahogy mégse feltétlenül ez történik. Tehát most az egy másik kérdés, hogy már nem fogjuk tudni megkérdezni ezt az embert, hogy miért csinálta ezt, miért kezdett el lövöldözni, mert ugye őt lelőtték azonnal ott a Trump körüli fegyveresek, de azt gondolom, hogy ilyenkor valahogy külön szomorú, amikor valaki nem a nyugalmat próbálja erősíteni, és azt, hogy az emberek összetudjanak zárni az erőszak ellen, hanem elkezdenek uszítani, mint hogy elkezdett uszítani például itthon nálunk a megafon. Hát az furcsa, hogy gyorsan szegények beírták vasárnapi műszakra őket, de amúgy az is érdekes, hogy már délelőtt posztjuk volt, gondolom erről mindenkinek egyszer ugyanaz a gondolata. Igen, az furcsa, hogy megtörténik ez, és hogyha aki a megafont vezeti, ezzel most kezdeni kell valamit, ezt valahogy fel kell használni a propagandára, és akkor rögtön arról sipákolnak, hogy az uszítás miatt van, azzal, hogy rögtön elkezdenek uszítani, nem? Hát szóval az elképesztő, szerintem még Amerikában is többet vártak, hogy kampány célokra használják fel ezt, mint Magyarországon. Nem, Amerikában is nagyon mennek. Egy csomó videót láttam, ahol arról beszélnek jobboldali véleményvezérek, hogy a rohadt lipsik hogyan vergődnek. Hát egy republikánus szavazó lőtte meg, az nem baj? Hát most, de ez se teljesen biztos, ez már elvileg adakozott ugye demokratáknak is. Mi van, hogyha csak egy, mint általában ilyenkor, ugye mindenki belelát mindent, már mi van, hogyha egy bolond volt? Összeesküvés van, persze. És néha egyszerűen csak van egy bolond, mert ennyi több százmillió ember között ilyen hangulatban valószínűleg még ennél több is van. De látod, hogy már a Fico esetében is ugye mindenki rögtön tematizálta, hogy akkor milyen ember lőtt, és hogy akkor biztosan a politikai meglátásai miatt erőszakos. Miközben amúgy ugye bármilyen politikai oldalon lehetnek erőszakos emberek, és itt az erőszakos emberek ellen kéne akkor így meghúzni a vonalat, hogy akkor vannak az erőszakos emberek, és van tömegtársadalom, aki pedig elhatárolódik ettől, és azt mondja, hogy ezt nem lehet így csinálni. Teljesen mindegy, hogy mit gondol a másik, az erőszakig nem lehet elmenni. De mégse ez történik, hanem igen, akkor tehát, hogy ilyen jobboldali véleményvezérek, akkor arról tesznek ki videót, hogy milyen liberális emberek mondják azt, hogy jobban kellett volna célozni az ének a merénylőnek. Tehát akkor mindenki, aki nem republikánus, az egy erőszakos szemétláda, és akkor ez meg akarja gyilkolni a Trumpot. Ez szerintem nem vezet semmi jóra. És ráadásul az amúgy, hogy a Megafon az aktuális pártpolitikai céloknak legmegfelelőbb agendára vezeti ki, ez meg egész egyszerűen már csak nevetséges. Hogy ez hogy lehet komolyan menni, de a Ficónál is láthattuk, igen, ugyanez volt, már ott elkezdődött ez a dolog, és ráadásul a Ficó is nem azt tanulta meg ebből, hogy na jó van, egy kicsit most akkor nyugodjon meg mindenki, és kezdjünk el gondolkodni, hanem múlt csütörtökön ő is kiadott egy közleményt, hogy a, mit mondott, bajos figyelmeztetés Ficótól hamarosan újabb politikus ellen követhetnek el merényletet. Természetesen nem arról lehet szó, hogy Ficó tudott arról, hogy Trump ellen merénylet készül, és elfelejtett szólni a Trumpnak. Azt mondta, hogy az ellenzék kizárólag gyűlöletet terjeszt. Milyen kényelmes ugye kormány oldalról ezt mondani. Ezáltal ők lesznek a felelősök, ha még egy ilyen támadás történik. Az ellenzék július 5-e után merénylethez hasonló cselekmények elkövetésére buzdítja aktivistáit. Abban, hogy ezek a támadások be fognak következni, egy másodpercig sem kételkedem, közölte Robert Fico. Hogy pontosan mivel kell gyűlöletet szerint a szlovák ellenzék, azt nem fejtette ki pontosan. Szóval elképesztő, hogy korbácsolják fel a feszültséget. És én ezt nem értem, hogy miért van erre szükség. Miért nem lehet hátralépni egyet, és azt mondani, hogy fú, az meg de jó, hogy nálunk nem történik ilyen, és azt őrizzük is meg ezt a nyugalmat, meg ezt a békét. Érdekes, hogy manapság már nem lehet, nem történhet valami a világban úgy, hogy ne legyen belőle rögtön egy propaganda, vagy rögtön az aktuális narratívába valahogy beillesztve. Szóval van egy narratívájuk a világról, amit így kreáltak, így a kormánypropaganda, és bármi történik a világban, valahogy bele kell illeszteni. Mert akkor így mindig az aktuális hírekkel, ami pörög, azzal kapcsolatban lehet propagandát mondani. Így lehet, hogy az aktuálisban beleszövöd, így szem előtt lesz mindig, és akkor így szépen egyre jobban csűrik, csavarják, de valahogy mindig bele lehet rakni a saját világ magyarázatukba. Igen, és akkor itt is... Nagyon érdekes, hogy ez a Megafonnak ez a koordinált úszító reakciója, ez pont egybeesik például a Nézőpont Intézetnek a tanulmányával, ami szerint milyen átláthatatlanak a kormánykritikus médiumok külföldről származó bevételei. Azért nem teljesen magyarázzák ezt meg, hogy mivel támasztanák alá ezt az állításukat, de ugye most elindult a választások után a támadás a kormányfüggetlen média ellen, és ez, hogy rálőnek Donald Trumpra, Bahár Dánielnek egyet jelent, hogy a feladatát el tudja végezni. Hát csak az, hogy már kiadták neki a feladatot, ja, rálőttek a Trumpra, jó, akkor ez is nyilván ugye a feladatomhoz kapcsolódik. Várja, nézzük, miket mond. Biztos nagyon okosakat. Persze. Nézzük, biztos arra hint, hogy mindenki... Nyugodjon meg. Igen. Nagyon jó, hogy nálunk nincs ilyen, és ne is legyen. Mindannyian emberek vagyunk, az... élet a legszentebb dolog, és mindannyian együtt álljunk ki az erőszak ellen. Ezt fogja mondani? Ezt fogja mondani. A békét akarsz, lelőnek. Ez is egy... Vagy ezt mondja, akkor ezt mégis inkább. Rövid idő alatt ez Robert Fico után a második merénylet, amit egy békepárti vezető ellen követnek el a nyugati világban. Ide vezetett a globalista, liberális sajtó és politikusaik állandó hergelése. Nem ironikus, amikor a Megafon arról beszél, hogy miért hergálsz, miközben de gyári szinten hergálnak éppen a liberálisok. De, az ironikus. És ráadásul ugye a hergelésnek az ellentét, a hergelést azt úgy lehet mitigálni, hogyha te hergelsz még jobban a másik ellen, ugyebár ezt mondja Deák Dániel, nem pedig úgy, hogyha megpróbálsz megnyugtatni a tömegeket. Hát az nem működhet, gondolom akkor lelőnek. Nyilván lehet arról is vitatkozni amúgy, hogy Trumpnak a kormányzása idején hány háború tört ki, ahhoz képest, hogy más kormányzása idején mennyi, de meg már messzire vezetnek. Mindenki, aki az Orbán haverja. Nem azt nézed, hogy ki mit csinál, vagy ki mit csinált, ki mit kommunikál, hanem Orbán haverja egyenlő béke. Á, jó. Értem. Szóval most már érted, jó. Lelövik Ficót, és meglövik Trumpot. És ezt nem csak én mondom, hanem az amerikai véleményformálók is. Ja, jó, nem csak én mondom, egy random ember, jó, mondjuk fizetnek nekem, hogy ezt mondjam, de hanem más random emberek is mondják. Shocking. Jézus Krisztus, Ben Shapiro. Na, ez ennyit ér akkor az a hivatkozás. Ez olyan, mint hogyha ne... azt mondanál, hogy még Dániel is ezt mondta. Igen, de az a legjobb, hogy nem a tényekre hivatkoznak, bizonyítékokra, hanem arra, hogy másnak is ez a véleménye. Ezt kéne ilyen bírósági tárgyáson is, nem? Hogy jó, bizonyítékom nincs, de ő is ezt mondta. Ja, hogy ő is ezt mondta. Hát akkor életfogytiglan. Ki tudja komolyan venni ezt az embert? Lehet, hogy őrült húzza meg ravasz, de a történt a tárba a Lipsi Média teszi be. Ó, bazd meg. Azért ezek kemény kijelentések, bohár. Édes Krisztusom, ilyen itt tartunk. Trump békét akar, ezért lőtték meg. Igen, gondolom, pont ezért. Épp beszédet tartott az egyik kampányeseményén. Jó van, ő is ugyanazt mondja, ugye? Persze, amúgy azt nem tudom, hogy ki hiszi el a Jankának, hogy ez tényleg az ő saját hálószobája, és nem pedig a Patriót által összerakott háttér. Erről láttam már videót, hogy tehát ez Amerikában is így csinálták. Persze. Ezeket az influencereket fölépítették, mint hogyha ilyen hiteles otthonülők is, tehát valaki, mint hogyha ti beszélgetnétek. Igen, és attól lesz hiteles, hogy otthon ül amúgy. Hát, hogy, hát, hogy nem, tudom, nem, hát nem egy korporét megbízásból mondja a véleményét, hanem tényleg ez a véleményét. Szegény szarvas Szilveszter is régen még valamit vezetett, most meg már ott van a gyerekekkel együtt kell fölmondani a propagandát. Jaj, Deák Dani. Deák Dani. Még ő volt a legtárgyilagosabb. Független politikai jellemző, Deák Dani. Na mindegy, ez teljes szomorú amúgy, hogy itt tartunk, hogy, hogy mindent a hergelésre használunk, és aztán arról beszélünk, hogy mások hergelnek, és ez rossz. Ez elképesztő, hogy itt tartunk. Mindig tud lejjebb és lejjebb süllyedni magyar propaganda, de hát úgy látszik, hogy ez menni fog nekik még egy ideig. Sokkal fontosabb azokról az emberekről beszélni szerintem, akik megsérültek, meghaltak, arról, hogy ilyen tragédia hogy történhetett meg egyáltalán, és hogy ne történhessen meg még egyszer, mint hogy rögtön valami politikai célra felhasználja valaki, én azt gondolom, elég gyomorforgató ez így. Ja, de közben meg Amerikában, amikor hetente történik egy iskolai lövöldözés, én szerintem azok az igazi. Szóval itt valamit kezdeni kell ezzel a helyzettel, mert ez nem egy egészséges társadalomról a tanúbizonyságot, és az, hogy tele vannak fegyverrel, egymásnak vannak hangolva, minden bolond fegyvert ragadhat, bemehet egy iskolába, rálőhet az elnökre, valamit ezzel kezdeniük kell, nem? Miközben amúgy ugye volt a Kapitólium ostroma is. Igen. Tényleg az lenne a jó, hogyha ez nem eszkalálódna tovább. Ja. Úgy mondott valamit egy másik elnök jelölt? Hát viszont... az még előtte, kettőt is, de ez csak az egyik, ugye? Azt hittem, csak ilyen mókás amerikai elnöki dolgokról kell beszélnünk, aztán történt még ugye ez a hétvégén, ez a lövöldözés. Merénylet kísérlet. De nem tudom, azt sem mondják ki valamiért ott. Determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. Igen, szóval Zelenszkit, mint Putyin bemutatni, az nem a legjobb húzás volt. Igen, de az az érdekes amúgy a Bidenben, hogy nyilván ugye... Annyira ciki, bazzeg. De nem sikerül neki tartani azt, hogy összefüggően beszéljen, de amúgy, hogyha megnézed tovább, hogy mi történik, milyen érdekes, hogy közben mint egy... I'm so focused on beating Putin, we gotta worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. You are a hell of a better. Szóval erre meg tudod reagálni. Milyen érdekes, hogy csak így néha teljesen kihagy az agya. Mondjuk, hogyha akkor hagyna ki az agya elnökként, amikor épp az atomrakétákat indító gomb fölött van az ujja, az lehet, hogy problémás. Remélem, hogy nem szokta jogtartani, csak úgy. Így csinálja. Így ébred hajnal. Úgy van, hogy a Bidennél ott van a ébresztő óra, meg az atomindító rakéta. És akkor itt reggel csörög a óra, akkor reménykedjünk, hogy jó lenyom rá. Bázak az atomrakétákra nyomtam. Én csak a snooze-t akartam még. Na mindegy most már. Szundit. Szundit akartam. Ezt lebombáltam egy országot. Tehát most már ezek, most meglepődni ilyen? Én nem lepődnék meg ezen sem. Itt a másik. De még ugyanazon a napon sikerült a Trumpot is alelnöknek neveznie. Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she was not qualified to be President. Hogy tud mindig totálisan a legrosszabb nevet mondani a helyett, amit kéne? Hogy tud Putyin mondani Zelenszkijet? Kamala Harris? Az a helyett a Trumpot mondani, tényleg már itt is biztos volt, ugye a vita után meg ez is, hogy ez tudja, hogy a Trump nyer, ezzel a, ami most történt, ezzel meg már még inkább a Trump fog nyerni. Szóval ha Bident nem cserélik rá, akkor tudja, a Trump nyer, ha lecserélik, akkor is valószínűleg a Trump nyer, de lenne 4 hónapjuk felépíteni valakit egy erős, normális vezetőként. De hát mindegy, Trump nyert. Hát valószínűleg, de ez azért tényleg, tehát ilyen dolgok nem szoktak történni túl gyakran a kampányok során, úgyhogy... Hát igen, de ja. Biden nem hajlandó lemondani, nem tudom, hogy kényszeríthetik rá, vagy mennyire kényszeríthetik rá. Ő nem fog lemondani csak azért se, hanem még a jövő hétre is mond valami hülyeséget. Csak hogyha jön a karigeri villamosa. Összekeveri Orbán majd Gyurcsánnyal. Mi lesz a következő? Nem hiszem el, hogy nincs valaki a demokratáknál, meg biztos, hogy egy csomó szeretnék azt, hogy na jó, most már új jelöltet akarunk, akkor még idén el kell, vagyis hát minél hamarabb elkezd indítani, meg nem hajlandó lemondani, és félnek ellentmondani, mert mi van, ha ő marad, és akkor utána megtartja a mérges marad, hogy mit le akartak cserélni. Szerinted fog rá emlékezni. Ezt kéne figyelembe venni. Ja, de úgy azt kéne, hogyha már most ez van, akkor mi lesz 4 év múlva, bazzeng. Ez már nem is vicces, és tényleg hát ez az opció, meg a Trump, akire rálőttek most, de attól még a Trump, most biztos ilyen hősérzet, attól még a Trump és egy idióta, és az marad. De hát Biden is, meg Bidenen más gondok vannak amúgy. Én egyszer hiszem, hogy az Amerika most már zseniális. Nézd, igaza volt a nagyferónak, igazat kell nekünk adni a nagyferónak, mert Biden az egy ilyen tökéletlen. De a Biden tökéletlen, Biden, amit mondana, azzal nekem nincs akkora bajom, csak nem tudja elmondani. És ez egy amerikai elnöknél elég problémás, szóval én se bíznám rá az országot, nem bíznám rá. Trumpra meg más miatt nem bíznám rá, mert ő tényleg el tudja mondani, akar, csak nem szeretném, hogy ilyeneket mondjon. Van még valaki, aki visszavonta, amit mondott. Megint baleset történt az Árpád hídon, most egy biciklist ütöttek el. Ez az Árpád hídot, azt lehet, hogy kamerákkal figyelném amúgy lassan. Amúgy a Vitézi posztolt egyet, hogy végre üzembe helyezik ezeket a trafipaxokat, amikről szó volt, hogy számon kértük ugye múltkor, hogy miért nem mennek még. A 42 darab, ami 42 sáv, és most már akkor úgy tűnik, hogy akkor üzembe lesznek. És ez megment minket? Hát biztosan többet ér, mintha nem lenne. Tehát mintha már ilyenek, akkor egy szigorúbb dolgot. Itt most ez a hír, hogy rávillogott az álmokfutó Mercedesre az M7-esen, büntetőfékezés lett a vége. Már minden hétre jut egy büntetőfékezés. Ez csodálatos az a videó. Igen, ezt én is nagyon kedveltem, hogy így gyakorlatilag így ismerjük ezeket, amikor így mész, és akkor így úgy a seggedbe megy, hogy gyakorlatilag nincs, hogyha nem húzod be, akkor beléd megy. Szóval nem az, hogy vár egy, vagy például kamionsort, az a legjobb, amikor kamionsort előző. Azt hiszem, hogy kommentekben jutottak, hiszem, hogy van. És akkor előtted ilyen hosszú sokan vannak, és akkor is villog. De hát előtted is van 20 autó. És akkor villoghat a következőnek. És akkor villoghat a következőnek. És húzodjak be 2 kamion közé gyorsan, mert neki sietnie kell, hogy aztán... Bocsánat, ő siet, Ádám. Igen, ő siet. Annyira siet, büntetőfékezni van ideje. Arra még volt. Arra szakít időt bármikor, de mindenki húzodjon le. Hiába látszik, hogy kamionsor van, és előtte 30 autó van, ő mindet egyesével le fogja villogni, mert siet. Gondolom ennek az autónak is le kell húzodnia, nehogy karambol legyen, és akkor gondolom rávillogott. És rögtön ráhúzza. Rögtön. Eddig még nagyon sietett pedig. Hát. Rögtön. Ah, és erre egy kis ideje volt. És ha belemennek hátul, akkor meg ő neki áll fejebb, nem? Persze. Édes Krisztusom. Elképesztő amúgy. És még egyszer bejön, és mit vár? Az ilyen emberek, akiknek ennyi önuralmuk sincsen, hogy büntetőfékezni kell. Ugye miért tényleg el kéne venni a jogosítványt? Én kiállok amelyet, hogy a végleg. Büntetőfékezés, végleg. Örök élet, soha többet nem ülhet kocsiba. Én ezt, vagy 10 év. Szerintem kicsit nehéz azért ez bizonyítani. A jobbról a leállósávban előz. Mert miért ne? Erre van ideje. Ott legalább nem zavar ugye senki. Ez csak így a... Szóval nem tud lebüntetőfékezni senkit ott. Ott kéne menni végig. De az biztos, hogy nem jó, lehet, hogy valaki 20 év alatt változik, meg 10 év alatt, de hogy alapvetően minden büntetőfékezést következetesen gyilkossági kísérletnek raknám a jogszabályba, és börtönbe raknám ezeket az embereket. És hát, ha akkor 3-szor is meg. Mert az. Mert ezek gyilkossági kísérletek. És ha belemegy, és ha valaki mögötte nem vesz észre, hogy belemegy, és meghal, vagy mögötte még feltolódik, és valami tömeg karambolt okoz, a miniszterelnök lennék. Büntetőfékezés mostantól gyilkossági kísérlet. Minimum 3 év letölte, de nem viccelek. Tényleg, ja. Azért így, azért, mert közlekedésben nagyon fontos az egymás iránti bizalom. Azért mersz menni utakon ennyivel, azért mersz előzni, azért, mert feltételezett, hogy a másik is normálisan viselkedik, és nem fog átmenni, hogyha piros a lámpa, és ezért mész bele a zöldbe, stb. Úgy működik egy közlekedés, hogyha ez a bizalom megvan. De hogy ezek az emberek folyamatosan alássák ezt a bizalmat, ez szerintem alapvetően szörnyű, de az, hogy ez, hogy ezek az emberek ennyire, hogy mondjam, ugye meg kell várni, hogy hány évesnek kellene, hogy vezethess? 17? De mindegy, az ennyi, hogy felnőttként vezethetsz. Igen, mert a jogosítványszerzéshez elvileg kell 18. Mert a motorra nem. Elvárja a társadalom, hogy felnőtt legyél, hogy vezethess. Mert akkor van egy bizonyos fokú érettséged. De azt gondolom, hogy aki ilyeneket csinál, büntetőfékez, az ugyanúgy ne vezethesse, mint ahogy mondjuk azt mondod, hogy hát ne vezethessen egy 12 éves, ne vezethessen ilyen ember sem. Mert ugyanolyan problémák vannak vele, hogy veszélyeztet másokat, mert annyi agya nincs, hogy őt ha engem elönt a dű, hát nekem akkor cselekednem kell. Nagyon jó. Sajnálom, hogy ilyen ember vagy, biztos nehéz lehet így élni, de akkor nem vezethet. Amúgy ezt lehet, hogy egy egyszerű pszichológiai teszttel ki lehetne szűrni, nem? Nem, nem hiszem. Ja, én nem azt mondom, hogy nem lenne jó megoldás, mondjuk, hogyha ez egyértelműen bizonyítható lenne, hogy valaki büntetőfékezett, akkor azt rendesen megbüntetni. De szerintem valószínűleg az is segítene, hogyha lenne egy pszichológiai teszt. Mert most nagyjából ennyi van, hogy megnézik, hogy látsz. Ugye az is érdekel, hogy tényleg ezek a videók elkerülnek a rendőrökhoz. Ilyenkor mit kezdenek vele? Kiküldenek nekik is pénzt, elveszik a jogsiját. Nem tudom, kíváncsiak, mi az utóélete egy ilyennek. Mert itt mindenki együtt felháborodik, aztán semmi nem történik, de hogy a rendőrség is elmondhatná, kommunikálhatná, úgyis van egy Instájuk, amint szoktak kommunikálni, hogy mi történik ilyenkor. Gondolom, rohadtul nincs semmire idejük, megértem, de hogy egyszer lehetne egy ilyen, hogy levezetik, hogy akkor mi történik, és azt mondják, hogy figyelj, erre van a jogszabály, ennyit tudunk megtenni. Én meg azt mondom, hogy gyilkossági kísérlet börtön. Nem értesz egyet a börtönnel? Én biztosan. Figyelj, ez szerintem jól hangzik. Szerintem miért? Ez egy gyilkossági kísérlet gyakorlatilag. Amiben még lehet, hogy magadat is feláldozod, de hát ez már kit érdekel. Na, erről egy népszavazást tartani. Kezdjük egy gyilkossági kísérletnek a büntetőfékezést. Már egész olcsón be lehet szerezni ilyen deskemeket, ezt amúgy mindenkinek ajánlom. Be lehet vezetni ilyen helyekre a kocsiba, ahol nem is lóg össze-vissza a kábel. Még én is meg tudtam oldani, pedig én nem vagyok egy zseni ebben, de gondoltam, hogy legalább egy ilyen nem van, felvegyem, hogyha valaki egy idióta. És ez ennyi, ebben tényleg tud segíteni. Ja, ennyi. Utána meg tudod tenni a feljelentést. Tudom, hogy nagyon túlzásokba eshetek, de ha valami felkúr, az, hogy valaki ennyire, ilyen szinten nem tudja tűrtőztetni a ősemberényét, az oké, okay, de hát akkor menjen is úgy, mint egy ősember. Menjen gyalog, vagy a mamuttal, de már nincs, úgyhogy gyalog fog menni. De egy ősember ne üljön kocsiba, mert ilyen nem tudja kezelni láthatóan. Az, hogy így tudod így vezetni a mercit, az nem azt jelenti, hogy tudsz vezetni. Az, hogy tudsz vezetni, az azt jelenti, hogy fel tudod mérni, hogy miket csinálsz, az, hogy tudsz parancsolni magadnak, az, hogy ilyen ősbunkók mennek, valószínűleg egy ősembert beültetnék egy kocsiba, óvatosabban menne, mert félne. De ezek nem félnek, mert azt hiszik, bármit megtehetnek, és aztán még igazolja őket az élet. Fél évszázad után New Yorkban ismét rájöttek, hogy mire jó a kuka. Szerintem, és nézi, van egy videó, ahogy így kitolják. Nézd. A polgármester. Tessék, nézd. De nem látják, Árán. Hát itthon már látta a kukát. De hát ki tudja. Nézd, és így, mert ez így nem az utcára kell dobni a szemet. Tehát Eddig ez volt, hogy hát kukás zsákokban oda voltak letéve. Hát ez sok filmben is látni azt amúgy. New Yorkban a 60-as évektől egyszerűen az utcára dobták a fekete nylon zacskóba tett háztartási szemetet, de ennek vége. Csodálatos. A város, ez a kedvencem, igen. Magyarországhoz hasonló zsenialitás. Város 2022-ben megkérte egy céget, McKinsey and Company, jó, már olyan, mint ami lopáson kitem, stratégiai és vezetési tanácsadó céget, hogy kutasson ki valami megoldást a helyzet kezelésére. A cég 577 millió forint fejében rukkolt elő megoldással, kukával. Forradalmi. Nem tudom, mire költötték ezt a 600 millió, de így el tudom képzelni, hogy ilyen óriás ott volt, és akkor így, na, itt a szemét, és azt ne legyen, és akkor és ilyen tanulmányokat végeztek, ilyen képeket raktak, és akkor így rájöttek, hogy így mindenhol máshol mit csinálnak, és így... De nem ez volt, nem jöttek rá, nem láttak sehol másik példát, hanem így gondolkoztak, hogy mi legyen, és innen most már tudjuk, a kukának az ideális alakja, az ez a kuka alak, mert ez nem véletlenül alakult ki így, mert most a McKinsey az önmagától is erre jutott. Kifejlesztették. És előtte mások is erre jutottak. Ennél praktikusabb módja nincs a szeméttárolásnak, úgy tűnik. Úgy tűnik. Figyelj, újra feltaláltuk. Lehet, hogy van ott egy ember, aki így ne befolyásolja semmi, úgy nevelnek egy ilyen házba, hogy semmit nem érintkezhet a külvilággal, és akkor neki mondanak ilyen problémákat, és így kitalál újra dolgot. Bennül egy ilyen szobában. Hát, hogy kitalál valami újra dolgot. Van egy ilyen tetoválás itt a csuklóján, egy száma neve. Dolgozott a sketcheken 2 évig, és aztán azt mondták, hogy úristen, ez zseniális. Ez a kuka. Jó, de figyelj, van benne ilyen fém. Magyarországon nincs ilyen benne, szóval... Hát nálunk máshogy emeli a kukás autó. De itt is vannak ilyenek, meg ez a fém. Hát jó, Amerika. Na, Amerika az élen jár, igen. Ma megint ez a mániád, ez a haktúa. Én azt hittem, hogy ezt te raktad be, de akkor nem kell ezzel foglalkozni. Én lehet, hogy ilyen raktam be, de ti foglalkoztatok mániám, ezzel. Nem mániám, egy érdekesség. Ez egy állatorvosi lova a mémeknek amúgy a haktúa. Amúgy az érdekes, hogy gazdag lett ebből, vagy hát még nem annyira, de hogy elkezdett, hogy mörcsei vannak, tök drágán megy szerepelni helyekre, meg minden. Hogy az emberek így ettől most megoszlott a vélemény, hogy... Elkezdték utálni. Hát ez az, nem, hát persze, az mind, szerintem az alapból van, de hogy így, hogy ez megérett a világ a pusztulásra, stb. Is szokásos is hisztizés. Ez érdekes, amikor mindig kijön ez, hogy ez nagyon rossz, hogy ez a világ szégyene, hogy ilyen történet, de közben azért én szerintem az, hogy valaki hirtelen megél abból, hogy világhíres lett, most éppen ebből, aztán valaki meg valami trash számból, valaki meg megint valamiből, de hogy ez azért nem egy olyan naponta előforduló dolog. Úgyhogy meg is tudsz élni belőle. Vagy hogyha minden nap előfordulna, akkor viszont az egy héttel ezelőtti már addigra már nem él meg belőle. Szóval én nem tudom, ezen miért kell mindig így kiakadni, hogy vannak mémek, amik valamiért nagyon elterjednek, aztán hogyha ügyes, akkor bent tud maradni a köztudatba, ha meg nem, akkor is pár hónap múlva mindenki elfelejti. Ez nem a világ pusztulásáról szól. Valamennyire szerintem, és itt az is írja, hogy annak is köszönhető, hogy a mai sztárkultusz, vagy a sztárkultusz, ami kialakult, ott mindenki nagyon ki van mérve kilóra, és valószínűleg ez a csaj azért is mehetett akkor át, mert ő egy ilyen kicsit szabadszájúbb és szexuálisan szabadszájúbb ember, amit amúgy általában az internet egyik része értékelni szokott. Mm. És akkor miközben ugye minden ilyen celebnél ilyen csapatok dolgoznak azon, hogy mit mond, mit nem, mit hogy kezeljen, egy csomószor az embereknél azért el tud terjedni egy ilyen korai világ végét asszociálni ilyen dolgok miatt, hogy az internet felkap valakit, ezt kész. Ja, meg szerintem az még nagyon érdekes ebben a témában, hogy hogyan próbálják megfejteni, hogy mivel lehet egy ilyen mémet csinálni. Mert hogy nyilván nagyon sokan szeretnének amúgy ilyen mémeket felfuttatni maguknak. Akár cégek, akár valahogy kontrollálva, hogy lehessen irányítani az emberek figyelmét. Nem lehet, pont ez a jó a mémekben. Nem tudod, hogy mi fog fölfutni, nem tudod, is érted, nem. Hogy feltétlenül, hogy miért. Nem, és ez sokszor szerencsém múlik, pont jókor, pont ott, pont amerre, meg azon is múlik, hogy valami olyan, amit még nem látott az ember, és ezért nehéz kitalálni, mert amikor az ilyen cégek próbálják ilyen kurva kínosan mémeltetni magukat, akkor általában pont, hogy megnézik, hogy mi működött eddig, pedig, és pont ez azért mindig új helyről jönnek elő a mémek, amik felfutnak, mert valami, amire senki nem gondolt, hogy abból az lehet. És mit szólsz ahhoz azok után, hogy ugye a 6 lépést csináltuk és interjúztattunk, hogy a csatorna, amin feltűnt a lány, ez is egy kicsit ki van akadva, hogy ők nem részesednek a profitból. Hát ezt szerintem ezt jobb, hogyha megszokják. De most itt a csaj felfutott, innentől kezdve most már ez a lány, aki mindenhol hívva lesz, aki rendelkezik a saját maga felett, az, hogy ott futott fel, senkit nem érdekel. Én is ezt gondolom, hogy nem tudom, hogy miért kéne nekik bármit adni ennek a lánynak azért, mert... Fordítva. Hát, hogy jó, igen, úgy gondoltam, hogy miért kéne a lánytól bármilyen összegnek ez a csatornához vándorolnia, abból, amit így magának csinál már meg. Tehát ő megjelent egy interjúban, mondott egy vicceset, és akkor innentől nem, kezdve... Ugye, ők is jól jártak, meg nagyon sokan megnézték ezt a videót. Utána mi a francsal tartozna még ez a lány nekik? Nem értem. Amúgy ez a lány, amennyit láttam, szimpi jó fej volt, de, és ügyesen csinálják, hogy most az, hogy most felháborodni azon, hogy mondjuk eladják a, nem tudom, dedikált mörcsüket 100 000 forint, most mondtam valamit, a dedikált az extra pénz. Ja, azt nem értek, azon most kerül. Mit lehet felháborodni? Mármint, hogy komolyan, aki akarja, az megveszi, aki meg nem akarja, nem veszi meg. De most ez nem olyan dolog, hogy izé próbál pénzt csinálni, hogy világhíres, és valaki a saját pénzét önszántából erre költi, most ez nem mit háborogunk. Ez nem a világ pusztulása. Régen is volt a trash celeb. Ez kibaszott vicc. Összes neres celeb is ugyanilyen, sőt, ennek legalább van valami személyiség, de nálunk meg állami pénzeket osztogatnak. Nézzük a magyar trash celebeket, a NER-nél rengeteg van ilyen, csak hogy ott van a Győzike, a Tóth Gabi, a Pataki Attila, meg a másik, a Nagy Feró, szóval azokkal sérülik előré. Nem tudom, hogy ezek mennyire összehasonlítható dolgok, de ja, ez tényleg, ez egy... Egy Győzike az mi? Milyen teljesítménye volt valaha? Volt valami zenéje? Jó, volt igen. Valami. De annál ez a mém viccesebb, mint az a zene. Jó, valószínűleg elválasztja őket 40 éve egymástól. Ja, de ez az, hogy ő valószínűleg 4 év múlva csak akkor fog fennmaradni, amíg ügyesen csinálja, de a Győzikét máig igen, bár amúgy ellátjuk az adónkból. Itt a cikk beszél arról, hogy ugye vannak korábbi mémek is, akik még megvannak. Wow-wiki. Fogalmam sincs ki ez. Ezeket tudom, hogy itt írta, de egyiket sem ismerem. Bad Baby. Szóval ezt legalább már láttam, de a többi ez nekem is itt mutatkozott be. Mondjuk, látod, ő át tudott nyargalni az OnlyFans-re. Na, hát arra például át lehet. Ja, és ha már OnlyFans. Bell Delphine. Bell Delphine, azt most nem fogjuk mutatni. Ja, de így megmutathatjuk, mert... Így igen, csak igen. Nagy rákattintsunk. Piacra dobott egy szexbabát. Egy Bell Delphine szexbabát. Ugyanolyan, mint... Hát mi? Most milyen szexbabát dobjon ki? Ő ugye arról volt híres, hogy így biztos van OnlyFans-e, és... Ő volt az első klasszikus ilyen e-girl. Élen jár mindig az ötletekben, amúgy hát igen. Marketinges, mert ő az, aki eladta a fürdővizét, eladja a bugyéit, de a fürdővíz, azt tudom, hogy híres volt, hogy a fürdővizet eladja, és... Ja, de ezen is lesz elvileg a saját bugyi lesz, amit már visel. Na, hát amúgy biztos nem olcsó egy... Mert amúgy, hogyha most nem mutathatjuk a képeket, de amúgy tényleg ugyanakkora, mint ő, ugyanúgy néz ki kb. Azért az egy igényes szexbabának tűnik, nem ilyen felfújható, nem ilyen felfújható dolog. Nem, mert ez már modern szexbaba. Ez modern, meg van csinálva. És akkor mindenki megveti, bár is gondolom, rohadt drága amúgy. OnlyFans-en kell neki üzenetet küldeni, hogy megvesd, azt írja. Nem csak úgy bemész a webshopba. Amúgy ez is szerintem jó, tehát hogy ügyes, hogy még külön kell fizetned azért, hogy egyáltalán megvehess. Figyelj. Ki van ezt találva? Most pedig azért a Bell Delphine se gondolt mindenre, mert ugye volt, aki beteg lett a fürdővizétől, mert hát megitta. Miért iszod meg a fürdővizet? Szóval ki kellett volna rakni egy diszklémert, és akkor végül írhatott külön e-maileket egyesével az embereknek. Hogy ne így add meg? Igen. Hiszen az Amerika, annélkül, hogy mondanád, hogy Amerika. Ja, de hát ugye volt, aki megvett vagy 30-at, és mindet megitta. Szóval mi? Jó, de mit gondolsz, hogy ki fogja megvenni, aki nem akarja meginni? Igen, aki szagolgatni akarja. Hát gondolom, hát hogyha a Bell Delphine fürdővizét veszi meg valaki, azt gondolom, hogy szagolgatni akarja, miközben. Én azt gondolom, nézi, aki, nem aki, tudom, a sóját. Aki megveszi a Bell Delphine fürdővizét, az én már nem lepődök meg azon, hogy megiszta. De én meglepődök. Ez én azon lepődök meg, hogy nem felszívja az orrába, vagy nem tudom, vagy a szemébe csöpögteti. Vagy na mindegy, érdekes az internet ezzel a kettősségével, ahogy itt nem tudom, érdekes, hogy ezeket kiveszi meg biztos, hogy valakinek nagyon sok pénze van, meg minden, de hogy igazából annyira nem tudom a Bell Delphine se elíteni. Most jó, hát nem sok mindig új és új dolgokat kitalálni. Hogy és mindig ő megcsinálja, és egy csomóan utánozzák majd később. Ez szokott lenni. Őszintem amúgy láttam már nyilatkozni, és tök normális, de nyilván lehet játszani itt az erkölcscsőz, de nem bántott senkit ezzel. Igen, nem sokára droppolnak az Ádám szexbábuk a kopasz csinkára. Nem, azt nem venné meg senki egyfelől, meg én más bizniszben utazom, de hogy ő, aki a meszten képeit rakja ki, meg szexvideókat csinál, lehet, hogy hozzá egyel közelebb áll a szexbábú dolog. Nem? Én azt gondolom, hogy egy kis témába vágóbb. Ja. Vagy csinálunk egy videót, hogy Bell Delphine's review. Sex Babu Review. Ezzel kéne visszatérnünk egy ilyen csatornával, ami review-olja az összes ilyen szex terméket. Wow, igen, amúgy ez valószínűleg hiánypótol. Igen, és akkor így azt mondod, hogy ez, hát, nem volt rossz, jobb, mint egy felfolyató. Igen, de 8000 dollárt nem ért meg. Nem, de egy idő után majd kapunk példányokat, ilyen review példányokat, és akkor csak azt mondod, hogy ez a Well Delfin Sex Babu egy strong hate. Strong to light hate. Nem? Amíg nincsen Ádám szexbábú a kopasz csimpánzon, addig is tudtok ott nézni termékeket, és azokat, hogyha megveszitek, azzal tudtok minket támogatni. Patreonon is tudtok minket támogatni, és akkor például láthatjátok, hogy milyen parádé volt az évadzárunk. Még esetleg iratkozzatok föl, mert 200 000-nél lehet, hogy jön majd még valaki. Az ipon.hu-n a jól van az így kosárkóddal, hogyha vásároltok, azzal is tudtok minket támogatni. Ne hergeljétek egymást. Maradjunk meg embernek. Maradjunk meg embernek. Ne hallgassatok a bohár hergelésére se. Határolódjunk el együtt az erőszaktól. Mi holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.